Benim tavsiyem hiç şüphesiz ki macera konularına girme. Baştan, sen Selefi kardeşsin, baştan namazlı, niyazlı, başörtüsü, senin menekini kabul edecek bir kızı al, bitti. Dayı bitti, bu tavsiyem senin. Hiçbir şekilde namaz kılmayan, başı açık bir kızla evlenme. Bu gibi tehlikeli konulara girme. Çünkü annen değil, sen evleneceksin. Annenin düşüncesi senin düşüncen gibi değil. Anlaşıldı mı? Demek istediğim, onun için ilim öğrencisi olan bir kız al, ilim öğrencisi olan bir kız, Selefi menhecinde olan bir kız, yani Selefi menhecinde veyahut da Selefi menhecini arzulayan, tarikatçılardan olmayan bir kız al.